เพื่อนสหธรรมิกท่านพระเถรานุเถระทุกรูปขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมต้อนรับจันตวนด้วยนี่หมดนะบรรยากาศที่นี่นะครับก็ขอให้เป็นกันเองนะครับเพราะว่าเรามาเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพี่สอนน้องหลวงพ่อเป็นประธานให้เราอย่าเปิดประตูบ่อยครับเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าในการที่พวกท่านทั้งหลายมาที่นี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่11ผมได้ให้คำมั่นสัญญากับทุกรุ่นไว้เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็บอกกับทีมงานของพวกเราทุกครั้งว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละมาที่นี่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุดเพราะท่านทั้งหลายเดินทางมาจากหลายวัดหลายแห่งไกลบ้างใกล้บ้างจำได้ว่าบางรุ่นมาจากระยองบางรุ่นที่แล้วมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายการของเราเสร็จเอา3ทุ่มบ้าง4ทุ่มบ้างกลับไปรับอรุณที่วัดที่ปราณบุรีตี4นะครับเป็นเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็เรียนจนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรได้รับวุฒิบัตรไปเรียบร้อยเมื่อแม้กระทั่งในรุ่นนี้นะครับก็มีจากจังหวัดไกลๆครับบางท่านไม่สามารถจะเดินทางไปกลับได้ในภายทันอรุณก็จะย้ายมาจำพรรษาที่วัดก็มีผมก็ส่งให้ท่านพระครูปลัดสวัฒนจริยคุณหาที่พักผมไม่ทราบว่าสำเร็จหรือเปล่ามีการจ่ายใต้โต๊ะก็คงจะสำเร็จนะครับผมไม่ทราบยังไม่ได้ถามไปให้ท่านแจ้งเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมฟังแล้วชื่นใจครับเมื่อเช้าผมไปบรรยายเรื่องสาระการเรียนรู้พุทธศาสนาให้กับพระภาคที่1ภาคเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค1นะครับที่อบรมเป็นครูสอนพุทธศาสนา5วันที่วัดละหานวัดรองจังหวัดจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดก็บอกว่าที่วัดละหานก็จะส่งมา8รูปให้ประโยค9นำขบวนมาไม่ทราบมาหรือเปล่าครับหรือว่าหลอกเจ้าวาดเอามานะครับยกมือแสดงว่าใช้ได้ครับผมจะได้เจอท่านเจ้าวาดก็จะบอกว่ามาจริงแล้วก็ได้ทราบว่ามีสมณีมาอบรมแล้วยินดีต้อนรับทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าผมในนามของหัวหน้าคณะทีมงานขอต้อนรับท่านทั้งหลายแล้วก็ข้างนอกก็มีนะครับนั่งอยู่ข้างนอกแต่ว่าเข้าใจว่าเครื่องฉายนะภาพโทรทัศน์วงจรปิดใช้การได้แล้วใช่มั้ยยังโอ้นั่นสิหายไปพอสมควรถ้าไม่มีที่นั่งมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะผมจะฉายภาพ PowerPoint ก่อนนิมนต์มาข้างในจะนั่งตรงไหนก็แล้วแต่เลือกเอานะครับเก้าอี้มาเสริมได้เพราะว่าวันนี้ช่างจัดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไม่ทันนะครับปกติทำมาทุกปีทันหมดปีนี้ไม่ทันนะครับฝนไม่ตกเลยไม่ทันไม่รู้จะอ้างเหตุอะไรนะครับเอาเป็นว่าเรื่องปลุกใจนักเทศนะครับที่ผมจะเรียนถวายนี่จะต่อเนื่องโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจากที่พระเดชคุณหลวงพ่อได้กล่าวแล้วจากที่ท่านสุทธิวงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวก็คือว่าทำไมต้องเผยแผ่ครับทำไมต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหตุผลหลักว่าเราทำไมจะต้องเทศทำไมจะต้องเผยแผ่ก็เพราะเหตุที่ว่าพระพุทธศาสนาเรานั้นถ้าเคลื่อนไปจากประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าใช้ภาษาของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาชาติถ้าเคลื่อนไปนี่ผมถามหน่อยจะไปอยู่ที่ไหนดูสถิติพระพุทธศาสนาในโลกนะครับตอนนี้เรามีคนอยู่ 6,000 ล้านคนนับถือพุทธศาสนาสักเท่าไหร่ครับสีเหลืองๆนี่นะครับ 33% ก็หมายถึงร้อยละ33คน 6,000 ล้านเนี่ยใน100คนเนี่ยสมมตินับเป็น100คนเนี่ย33คนนับถือศาสนาคริสต์นะครับในตรงนี้นะครับ 18คนใน100คนเนี่ย 18% นับถือศาสนาอิสลาม16คนก็คือ 16% 100ละ16เนี่ยนะครับไม่นับถือ100ละ16ตรงนี้เนี่ยนะครับนับถือศาสนาฮินคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูนะครับ 16% เนี่ยนะครับในประเทศอินเดียเนี่ย 16% อีก 16% นี่เขียนว่าไม่มีศาสนาเช่นคอมมิวนิสต์ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเป็นพุทธในโลกนี้นะครับ 6% ครับเพราะฉะนั้นผมสะท้อนใจนะครับที่เราเคยเป็นหนึ่งเนี่ยเวลาพระเจ้าเปล่งอาสพิวาจาตอนที่ดำเนินตอนประสูติ7-9เนี่ยครับอักโคหามัสมิโลกัสสะเราจะเป็นหนึ่งในโลกตอนนี้อันดับ4ครับสมัยพระเดชคุณหลวงพ่อสมมติเทศเผยแผ่นะครับเราอยู่อันดับต้นๆไม่หนึ่งก็สองคู่ขี้กับศาสนาคริสต์แล้วพอผ่านมา 50-60 ปีเนี่ยนะครับเหลืออยู่อันดับ6ครับลดวูบวูบเพราะอะไรครับประเทศจีนแดงจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับคนปัจจุบันนี่ 1,200 ล้านหายวับไปเลยครับพอเป็นคอมมิวนิสต์ปั๊บเหลือคนนับถือพุทธศาสนาแค่100ล้านใน 1,200 ล้านนะครับท่านคนปัจจุบัน 1,200 ล้านในประเทศจีนแดงจีนแผ่นดินใหญ่ลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธเพียง100กับ2ล้านหายไปเป็นพันล้านนะท่านแล้วมันจะอันดับพุทธศาสนาจะไม่เหลืออยู่อันดับ4ได้อย่างไรยังไม่รวมประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหลายซึ่งในรัสเซียในต่างๆซึ่งเคยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยโดนทางการเมืองเนี่ยนะครับเล่นงานพุทธศาสนาเราแม้กระทั่งอัฟกานิสถานใช่ไหมครับในเดี๋ยวค่อยพูดกันตรงนั้นก็หมายความว่า 6% เนี่ยเป็นพุทธ 4% เป็นศาสนาของจีนก็คือเต๋ากับขงจื้อนะครับแล้วก็อีก 4% ก็เป็นพวกที่นับถือศาสนาเล็กๆน้อยๆนะครับรวมความว่าผมขอให้เอาจากสถิติของโลกครับคน 6,000 ล้านนี่นับถือศาสนาคริสต์ 2,000 ล้านครับ2 billion ผมแปลถวายอิสลามนะครับ 1,300 ล้านฮินดูครับที่ว่าอยู่อันดับ3 900ล้านครับในอินเดียไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็เกือบ900ล้านก็คือ850ล้านพุทธนี่นะครับ360ล้านทั่วโลกครับที่ลงทะเบียนอยู่ตอนนี้ประเทศจีนพวกเต๋าขงจื้อนี่225ล้านมาดูคู่แข่งของพระเจ้านะครับนิโครนนาตบุตรครับปัจจุบันเรียกว่าศาสนาเชนิซึม4ล้านเท่านั้นเองครับแย่กว่าเรานะครับสบายใจได้นี่คนน่าตบุตรเหลือ4ล้านครับจะเอาตัวไม่รอดแล้วบาไฮครับ6ล้านทั่วโลกซิก18ล้านมาดูประเทศที่นับถือพุทธศาสนาครับว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นหลักครับไทยแลนด์นี่นะครับมีคนนับถือพุทธศาสนาเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ95สูงที่สุดในโลกครับสถิติของสำนักงานพุทธนะครับสถิติสัมมโนประชากรของคุณวันนอเหลือ93มหาไทยให้93แต่ถ้าสำนักพุทธ95ไปถามกันว่าใครถูกใครผิดนะครับสรุปแล้วก็ยังมากกว่าลาวและกัมพูชาซึ่งร้อยละ90ซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับเพราะเป็นคอมมิวนิสต์เวลาจะเทศครับผมถามพระสังฆราชลาวว่าเทศยังไงบอกว่านอกจากนะโมตัสสะภะคะวะโตนะครับเวลาที่ท่านฝึกเทศวัดประยูรไปใช้ในประเทศลาวไม่ได้ครับเพราะในวัดประยูรเราจะต้องให้ตั้งนโมเสร็จว่าเดินคาถาภาษาบาลีเป็นนิเคปบทแต่ในประเทศลาวนั้นเวลาเทศนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยก็คือขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องบอกว่าขอความสวัสดีจงมีแด่สหายมาร์กนะครับแทงเข้าไปด้วยครับถึงจะเทศต่อได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอันนี้จริงหรือเท็จนะสมเด็จท่านอาจารย์มหาวิจิตรท่านเล่าให้ผมฟังประธานสงฆ์ก็คือพระสังฆราชลาว นะครับความนอบน้อมนะครับเวลาไปเทศที่นู่นครับเราจำให้ได้นะครับอย่าเรียกสหายผิดนะครับเขาไม่ติดกันเทศเพราะฉะนั้นลาวและกัมพูชาก็เป็นคอมมิวนิสต์ถึงแม้จะร้อยละ90เมียนมาหรือพม่านั้นร้อยละ88ก็เป็นสังคมนิยมอีกครับจับองซานซูจีอยู่นะครับไม่รู้ผิดศีลข้อ5ข้อไหนครับภูฐานประเทศนี้นะครับน่าสนใจครับแต่คนน้อยมากเล็กมากครับ70ร้อยละ75เป็นพุทธศรีลังกาครับเป็นแหล่งที่เรารับพุทธศาสนามาคนมีแค่20ล้านคนนับถือศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาแค่ 70% ทิเบต 65ก็จีนก็ครอบงำญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นอ่ะไปดูประเทศจีนแดงจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเป็นชาวพุทธมากที่สุด102ล้านคนใน360มาจากไหนนะครับ102ล้านญี่ปุ่นนี่เขาให้ตัวเลขน้อยเหลือเกินเมื่อกี้เราบอก150แต่ว่าเวลาไปนับจริงๆเรานับมั่วนะครับเขาลงทะเบียนมาแค่89ล้านแท้ที่จริงเนี่ยเพราะว่าอะไรครับคนญี่ปุ่นมี2ศาสนาครับไปถาม170ถามว่านับถือศาสนาอะไร 70% บอกนับถือศาสนาชินโตอีก 70% บอกนับถือศาสนาพุทธรวมเป็น140ครับทําไปทํามาบอกเขาถือนับถือ2ศาสนาแต่เวลาลงทะเบียนเนี่ยเขาจะมีชินโตมากกว่าพุทธก็เลยน้อยไปหน่อยประเทศไทยเมื่อกี้ที่ว่า63ล้านเนี่ยนะครับก็คือประมาณ56ล้านคนหรือ57 56 57เนี่ยครับเป็นพุทธเวียดนาม49พม่า41ล้านศรีลังกา12ล้านครับอินเดียที่เป็นแดนกำเนิดของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ถึง 1% นะครับคนตั้ง 1,000 ล้านแต่นับถือพระพุทธศาสนาแค่7ล้านครับน้อยมากลาวก็5ล้านที่ผมได้เรียนถวายนะครับว่าทำไมต้องสอนพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานั้นมีประเทศไทยเป็นแหล่งสุดท้ายครับถ้าหมดจากอินเดียยังมาลังกาลังกายังไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียยังมีประเทศไทยหมดจากประเทศไทยที่ไหนจะเป็นแหล่งพุทธศาสนาครับเพราะที่อื่นๆเขายึดพื้นที่อย่างเข้มแข็งไปแล้วนะครับฉะนั้นเพื่อให้พุทธศาสนาของเรานั้นยืนยงคงอยู่คู่โลกต้องเผยแผ่ต้องเทศครับแต่เทศไปดีก็อาจจะหมดเร็วก็ได้นะครับโอ้โหลูกเปลี่ยนศาสนาดีกว่าเจอพระคุณเจ้าแบบนี้นะครับผมถือว่าถ้าเทศไม่ดีไม่ฝึกเทศให้ดีถือว่าเป็นแล้วยังไปฝืนเทศนะครับถือว่าเป็นอนันตริยกรรมต่อพระพุทธศาสนานะครับอย่าทำบาปขนาดนั้นเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งทำไมต้องเทศเราเป็นที่มั่นสุดท้ายเรื่องที่สองครับในบ้านเราเองครับมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ242มีผลทำให้วิชาพุทธศาสนาเกือบหมดไปจากโรงเรียนครับเกือบหมดเลยถ้าศาสนาอื่นเขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าทำไมเขามาศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับเข้ามาสอนศาสนาของเขาในประเทศไทยตั้งแต่ตีสมัยพระนารายณ์มหาราชหลายร้อยปีครับทำไมเปอร์เซ็นต์นิดเดียวที่เป็นศาสนาเขาคำตอบก็คือว่าเพราะพระเนี่ยนะครับเป็นครูของชาวบ้านใช่ไหมเรียนหนังสือกับพระในวัดสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระมหาสมณเจ้านี่เป็นประธานสอนเด็กทั่วประเทศไทยแต่นะครับเขาก็มาวิเคราะห์ว่าแม้นะครับเด็กช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้ไปเรียนในวัดแยกโรงเรียนมาตั้งในวัดบ้างนอกข้างนอกบ้างแต่ก็มีวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนนี่แหละที่ดึงเด็กตั้งแต่ป.1 อนุบาลเนี่ยนะครับป.1 ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายให้รักและก็นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเนี่ยต้องยึดโรงเรียนให้ได้สอนศาสนาของเขาในโรงเรียนอย่าให้พระพุทธศาสนาผูกขาดอีกต่อไปเขาก็อาศัยช่องทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับหลักสูตรพุทธศาสนาเกือบหายไปเลยครับกระทรวงสาธารณสุขบอกให้สอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยกำหนดเป็นหลักสูตรไว้10บรรทัดเท่านั้นโรงเรียนจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้เพราะเขากำหนดไว้แค่10บรรทัดตั้งแต่ป.1 ถึงม.6มหาเถรสมาคมจึงมอบหมายให้มีมติเมื่อ2วันที่19กรกฎาคม2544นะครับ เป็นมติมหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระเถระ2รูปไปถามกระทรวงที่ว่าทำไมจึงจะไม่สอนวิชาพุทธศาสนารูปหนึ่งเป็นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงครับพระธรรมวรเมธีอีกรูปหนึ่งเป็นอธิการบดีมหาจุฬาครับคุ้นๆอยู่ครับไปถามกรมวิชาการหน่อยซึ่งกำลังจะประกาศใช้หลักสูตรมีมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมนี่ครับมติมหาเสมาคมอันนี้ตอนนั้นท่านเจ้าคุณยังเป็นพระเทพวรเมธีครับนะครับพระเทพโสพลก็ยังเป็นพระเทพโสพลอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนอีกส่วนท่านแรกเป็นพระธรรมวรเมธีแล้วครับแล้ว2รูปนี้นะครับงานใหญ่งานโตครับให้ไปถามกระทรวงส่งไป2รูปผมก็ถามท่านเจ้าคุณเทพวรเมธีตอนนั้นนะครับเราจะทำยังไงดีเรามี2องค์จะไปถามใครไง2คนเท่านั้นท่านเจ้าคุณเทพก็บอกว่าผมไม่ถนัดถวายท่านเจ้าคุณรูปเดียวก็แล้วกันท่านทำไมเลือกผมคนเดียวครับผมก็เรียกทางกรมวิชาการมาถามครับทำหนังสือว่าในฐานะผู้แทนมหาเถระสมาคมขออธิบดีมาชี้แจงไม่มีใครมาเลยครับให้มาที่มหาจุฬาส่งผู้อำนวยการศูนย์หลักสูตรมาผู้อำนวยการกองตัวเล็กๆมาครับแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้ามันช้าไปแล้วครับเราทำเกือบเสร็จแล้วเขาประกาศใช้หลักสูตรเลยครับ10บรรทัดเท่านั้นเองไม่วิชาพุทธศาสนาจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้เล่มนี้ครับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน244กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เดือนพฤศจิกายน244ครับมีวิชาพุทธศาสนา10บรรทัดแล้วผมวิเคราะห์ดูแล้วครับหลักสูตรนี้แบ่งวิชาออกเป็น8กลุ่มภาษาอังกฤษมีวิทย์คณิตแล้วกำหนดมาตรฐานไว้แต่ละกลุ่มสาระเฉพาะมาตรฐานวิชาพุทธศาสนามี10บรรทัดครับก็หมายความว่าโรงเรียนเหมือนกับให้เช็คกล่าวใช่ไหมครับโรงเรียนเขามีมาตรฐานว่าต้องสอนวิชาพุทธศาสนาจะสอนภาคละเทอมละกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่สอนก็ได้แต่ขอให้อ่านเองก็ได้ให้มีตามมาตรฐาน10บรรทัดของเขาทีนี้โรงเรียนเนี่ยผมกลัวเหลือเกินนะครับว่าความห่วงใยของคณะสงฆ์นะครับตอนนั้นหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่รวมถึงผู้แทนมหาเถรด้วยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเลียดอ่อนถ้าปล่อยให้โรงเรียน 50,000 แห่งต่างฝ่ายต่างทำหลักสูตรทั่วประเทศเนี่ยนะครับแต่โรงเรียนทำเองเนี่ยครับโรงเรียนวัดประยูนกับทำหลักสูตรเองว่าอนงกับทำหลักสูตรเองวิชาพุทธศาสนาผมว่าพุทธประวัติก็คงจะเขียนคนละแบบแถวสระบุรีก็บอกพระเจ้าเสด็จมาประทับร้อยพุทธบาทอยู่ที่สระบุรีพุทธบาทตากผ้าของพระพุทธเจ้าเสด็จมาตากจีวรอยู่ที่ลำพูนโอ้ยผมว่าไม่รู้กี่รวมถึงนิพพานจะเป็นอัตตาอนัตตาเนี่ยครับแต่ละสำนักก็คงจะเรียกว่าเรียกหลักเอาโรงเรียนมาทำหลักสูตรเฉพาะของตัวเองมันจะแตกนิกายกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนิกายครับเป็นวิธีที่เรียกว่าทำลายความมั่นคงพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดผมทนไม่ไหวครับเลยไปบอกท่านบดีท่านรัฐมนตรีสิริกรนิมนต์ผมไปปาตกถาครับที่โรงแรมแอมบาสเดอร์คนฟังอยู่ 2,000 คนจากทั่วโรงเรียนครับ 2,000 โรงเรียนผมก็บอกว่าเนี่ยนะวิชาพุทธศาสนาจะมีปัญหานะถ้าทำอย่างนี้ท่านสิริกรก็เลยไปพบผมตั้งนะดร.วันที่17ธันวาคม144ดร.สิริกรมณีรินเนี่ยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพาคณะไปเยี่ยมอธิการบดีมหาจุฬาเพื่อฟังเรื่องนี้พอท่านสิริกรประกาศว่าจะไปเยี่ยมก็ถามปลัดกระทรวงว่าจะไปไหมปลัดบอกปลัดกระทรวงบอกไปอธิบดีต่างๆได้ยินว่ารัฐมนตรีไปขอไปเยี่ยมมหาจุฬาบ้างแต่ก่อนจ้างก็ไม่มาตอนนี้วันนี้นะครับไปกันเป็นแถวเลยครับไปแล้วในที่สุดมีมติครับต้องทำหลักสูตรพระพุทธศาสนาวิชาอื่นไม่ทำก็ได้แต่พระพุทธศาสนาต้องทำแล้วให้กระทรวงมีคำสั่งแต่งตั้งครับพระเทพโสพลเป็นประธานมีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการทำหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในกระทรวงสาธารณสุขครับรอบร้อยปีที่มีพระเป็นประธานนะครับท่านศิริกรว่าอย่างนั้นให้พระเป็นประธานแน่จริงทำดูมีอนุผมก็เลยตั้งอนุกรรมการ4คณะครับคณะที่1นี่จัดทำหลักสูตรว่างั้นถึงคณะที่3คณะที่4กำลังทำงานอยู่ครับอบรมครูสอนพุทธศาสนาซึ่งอบรมพระด้วยทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงนี่คือคำสั่งกระทรวงครับออกมา23มกราคม145ผมทำหลักสูตรอยู่นะครับตั้งแต่ต้นมกราคมนะครับประชุมกันหางรุ่มหางค่ำเสร็จเอาเดือนสิงหาคม145สิงหาคมปีที่แล้วหลังจากมศสั่งงานมา1ปีผมทำสำเร็จครับได้หนังสือเรื่องการจัดสาระการรู้พุทธศาสนาเล่มนี้ครับฮิตมากครับใครไม่มีเชยนะครับหนา400หน้าครับวิชาพุทธศาสนาที่ โรงเรียนทุกแห่งต้องเรียนส่งเข้าโรงพิมพ์นี่ครุฑสภาพิมพ์นะครับมีตราอยู่นี่ตรากระทรวงนะครับนี่ตรามจรนี่ตรามมรมหามกุฏตรามหาจุฬามหามกุฏใส่ปกเลยครับทุกโรงเรียนต้องเรียนพอถามโรงเรียนพิมพ์เสร็จแล้วโรงเรียนสนใจไหมโรงเรียนบอกท่านมีอำนาจอะไรมาสั่งเราหัวหมอแล้วสิมีอำนาจอะไรมาสั่งเราท่านพิมพ์สวยดีเราเอาไว้ท่านไว้พิมพ์แจกงานต่างๆของท่านงานฉลองสมณศักดิ์ท่านดีกว่ามั้งไม่ยอมใช้อีกแล้วบอกเขาก็มีหลักสูตรเขามีปัญญาร่างเขาทำเป็นผมก็เอหันลีหันขวางจังหวะดีครับเราทำเสร็จก่อนวิชาอื่นดร.ศิริกรมณีนินบอกท่านทักษิณนะท่านนายกทักษิณขอดูว่าหลักสูตรทั้ง8กลุ่มสาระทำเสร็จบ้างหรือยังปรากฏว่าพระขยันกว่าเพื่อนเสร็จก่อนสงสัยไม่มีอะไรจะทำครูเขานินทานะทำไมขยันเหลือเกินเนี่ยคงไม่เคยมีอะไรจะทำมั้งเสร็จก่อนเพื่อนเอาอย่างนี้กันละกันท่านศิริกรบอกท่านทักษิณเรียกดูหลักสูตรทั้งหมดวันที่25มกราคมที่ประชุมที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตท่านเสร็จก่อนคนอื่นท่านไปนั่งหน้าเลยนะเนี่ยเตรียมกับผมแล้วช่วยเล่าให้นายกฟังนายกจะได้ไม่ถามวิชาอื่นซึ่งยังไม่เสร็จเอาพระออกหน้าผมก็ไปสิครับวันที่25ธันวาคมไปพระรูปเดียวแหละครับไปชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดทำสาระการเรียนรู้ศาสนาต่อดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตถ่ายทอดสดทีวีช่อง9นะครับจัดให้ผมไปนั่งติดกับท่านนายกเลยครับนะเรียกว่าอะไรครับเป็นหนังหน้าไฟอ่ะนะกันไอ้พวกที่ยังไม่เสร็จที่อยู่ข้างหลังถามมีอะไรถามพระนะครับท่านทักษิณอยู่นี่นะครับมีพระรูปเดียวครับแล้วก็ท่านปองพลนั่งอยู่นี่นี่ท่านสิริกรนี่ดอกนี่คุณหญิงกับสมานนอกนั้นอธิบดีปลัดกระทรวงอะไรต่างๆว่ากันไปนี่จาตุรนครับท่านทักษิณก็ถามไปหลักสูตรถึงไหนตาเลือกหลักเลือกหลักพระเอาก่อนพระนะ ให้พระออกหน้านะครับผมก็ชี้แจงนะครับนี่ถ่ายทอดนี่แบบนี้เลยจออย่างนี้นะครับนะกำลังเถียงกันใหญ่เลยครับบอกกับท่านนายกว่าเต้าทำเสร็จแล้วนี่เป็นหลักสูตรเล่มใหญ่นี่ท่านทักษิณก็เปิดแกสมองแกเร็วมากพระคุณเจ้าทำไมมันเล่มใหญ่เหลือเกินสงสัยจะบังคับให้นักเรียนท่องเหมือนแต่ก่อนแล้วมั้งโอ้หัวผุแน่นะหัวผุผมไม่อยากให้ท่องเลยนะหลักสูตรนี้ผมก็ต้องอธิบายนะหลักสูตรนี้ดีนะมีผังมโนทัศน์ยืดได้หดได้สอนเร็วสอนช้าสอนแรงต่างท่านทักษิณเถียงกันนะครับตอนนี้ชักคิดละเอ๊ะต้องไทยพระพูดดีนะฟังใหญ่เลยนะครับผมนี่ไม้แดงนี่แสดงผมกำลังพูดนะชักแม่น้ำทั้ง8ทั้ง9สายนี่ช่อง9ถ่ายทอดครับปรากฏว่าพอท่านทักษิณฟังแล้วนะไม่เชื่อผมอีกไงไปถามคนในที่ประชุมแล้วแกพูดน้ำก่อนนี่ผมว่าที่พระพูดก็มันคงจะแหมมันกลัวจะให้นักเรียนท่องจำเหมือนแต่ก่อนหลักสูตรมันจะเยอะไปมั้งป.1 ป.1 จะเรียนไหวยังไงเนี่ยใช่ไหมท่านกรรมการที่เข้าประชุมเนี่ยแกก็ไปถามหาเสียงใช่ไหมคนที่อยู่นั้นก็เกรงใจท่านนายกก็คงจะคล้อยตามเนี่ยใช่ไหมมีท่านหนึ่งตอบเลยครับบังเอิญท่านนี้เป็นเลขานุการของท่านจาตุรนท่านจาตุรนก็ว่ายาวก็คงไม่กล้าพูดก็บอกทักษิณแล้วเนื้อหามันเยอะก็ถามเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีจาตุรนเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีของท่านจาตุรนเนี่ยนะครับบังเอิญก็ตอบตรงกันข้ามกับท่านนายกตอบบอกว่าตอนแรกผมก็คิดเหมือนท่านนายกแหละครับว่ามันยาวมันเยอะแต่ผมไปถามพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณเทพโสพลก่อนเข้าประชุมท่านชี้แจงชัดเจนผมว่าไม่ยาวหรอกครับกำลังดีครับหารู้ไหมว่าคนที่ถามเนี่ยนะครับเป็นศิษย์เก่ามหาจุฬาครับจบพทบผมก็เตรียมกันไว้ก่อนนะถ้าเกิดถามตอบอย่างนี้เนอะไม่งั้นไม่ให้เข้ามหาจุฬาเนี่ยกุเทพใสกระจ่างครับมหากุเทพก็บอกเลยโอ้โหเนี่ยหลักสูตรนี้ตอนแรกผมลูกยาวแต่ว่าท่านทำผังมโนทัศน์อย่างนั้นดีท่านนายกเออกลับคำทันทีเออผมว่าที่ท่านทำผังมโนทัศน์นี่ก็ดีจริงๆนะแล้วท่านนายกว่าไงขอให้ทุกวิชาอีก8กลุ่มที่เหลือทำเหมือนวิชาพระพุทธศาสนายุ่งทั้งประเทศเลยครับทีนี้วิชาอื่นยังไม่ได้ทำผังมโนทัศน์ใช่ไหม ต้องมาทำตามพระนะครับแล้วท่านก็เลยมีมติเนี่ย3ข้อเนี่ยนะครับจากการประชุมวันนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อผังมโนทัศน์ของสาระแก่นพุทธศาสนาและให้กลุ่มสาระอื่นทำผังมโนทัศน์ตามกลุ่มอื่นถามว่าองค์ไหนนะทำให้ยุ่งกันหมดนี่นะอยากเห็นหน้าเลยครับเหมือนอาแซบุนกี้เนี่ยอยากเห็นหน้าผมก็หลบๆอยู่พักหนึ่งครับแล้วกำหนดให้เรียนวิชาพุทธศาสนา1หน่วยกิตครับ1หน่วยกิตหมายถึง40ชั่วโมงต่อภาคเรียนนะครับในชั้นมัธยมไม่เหมือนปริญญาตรีนะปริญญาตรี1หน่วยกิตหมายถึง20ชั่วโมงต่อภาคเรียนภาคเรียน1มี20สัปดาห์ก็คือถ้า20ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่1หน่วยกิตในชั้นประถมมัธยมเขาหมายถึง40ชั่วโมงต่อภาคเรียนก็แสดงว่า2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับอันนี้เราได้แล้วให้มีโรงเรียนวิถีพุทธนะครับตอนนี้กำลังฮิตนะครับผมท่านปองพลมีหนังสือวันที่27มกราหลังจากที่ผมชี้แจงครับตอนแรกเขาบอกว่าไอ้ที่ท่านทำเนี่ยนะผมไม่สอนก็ได้ผมไม่ใช้ก็ได้พอหลังจากผมชี้แจงท่านนายกครับปองพลครับวันที่27มกราคมรัฐมนตรีครับทำหนังสือเวียนทุกแห่งเลยครับให้ใช้เล่มที่ผมแสดงเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรแกนกลางทุกโรงเรียนต้องเอาเนื้อหา 70% จากเล่มนี้แล้วให้โรงเรียนทำเพิ่มอีก 30% ร้อยละ30เราเรียกว่า 70-30 ทีนี้ล่ะครับหนังสือขายดีครับโอ้ยท่านทำไว้ที่ไหนตรงไหนล่ะครับอ้อทำไมส่งไม่ถึงพระไปเอฟซ่อนไว้ที่ไหนเอาว่าแล้วอีกแล้วครับทีนี้โดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับ 70% ต้องมาจากเล่มเมื่อกี้เนี่ยนะครับอีก 30% แล้วอบรมผมอบรมครูด้วยครับทางกระทรวงให้ผมมาอบรมพระ6ล้านบาทให้มหาจุฬามา6ล้านอบรมพระทั่วประเทศเพื่อให้รู้หลักสูตรนี้ไปสอนได้หลักสูตร5วันนะครับจังหวัดละประมาณ50รูปแล้วก็อบรมครูชาวบ้านอีก 30,000 ตอนนี้เป็น 50,000 แล้วครับปีนี้จะให้งบประมาณพอสมควรผมเป็นประธานอบรมผมทำไม่ไหวครับผมส่งเรื่องเข้ามหาเถรสมาคมเลยในฐานะอธิการบดีมหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่10มิถุนายน2546นะครับให้เจ้าคณะภาคเป็นเจ้าของเรื่องตามที่ผมเสนอนะครับทุกภาคต้องอบรมเป็นเจ้าของเรื่องมหาจุฬาภิบูลสังฆานพระ 3,500 รูปครูทั่วประเทศ 33,000 คนโรงเรียนละคนตอนนี้เป็น 50,000 คนแล้วครับเนี่ยครับมติมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเจ้าคณะภาคทั้งหมดกำลังอบรมเริ่มภาค2ก่อนเพื่อนให้ความร่วมมือดีมากครับอบรมเสร็จไปก่อนใครเลยนะครับแล้วก็มาภาค14อบรมเสร็จแล้ววันนี้ภาค1นะครับผมก็ไปพูดมาตอนเช้าแล้วพรุ่งนี้ภาค13ภาคโหเยอะแยะมากครับพระที่อบรมจะไปสอนในโรงเรียนถามว่าทำไมต้องสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนศาสนาอันตรธานอันตรธานที่ไหนครับ3อย่างครับปริยัติศาสนาปฏิเวทศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนา3ศาสนานี่ศาสนาไหนถ้าจะอันตรธานเคลื่อนอันตรธานอันไหนอันตรธานก่อนคัมภีร์อรรถกถาปรมัตถทีปนีครับอธิบายพระไตรปิฎกขยายความว่าเวลาพุทธศาสนาจะอันตรธานนั้นปฏิเวทศาสนาอันตรธานหายไปก่อนตามด้วยปฏิบัติศาสนาปราการด่านสุดท้ายที่แสดงว่าศาสนาจะอันตรธานก็ต่อเมื่อปริยัติศาสนาอันตรธานในที่ใดประเทศใดภูมิใดไม่มีการศึกษาพุทธศาสนาที่นั่นศาสนาพุทธศาสนาอันตรธานอย่างเช่นที่บามียันนะครับก็คือที่พุทธรูปใหญ่โตที่อัฟกานิสถานที่ท่านสุทธิวงศ์พูดเนี่ยต่อให้มีพุทธรูปใหญ่โตแต่ไม่มีการเรียนพระพุทธศาสนาเป็นพุทธไม่ได้ครับพุทธศาสนาหายไปแม้จะมีพุทธรูปอยู่เขาก็ทำลายได้ทาลิบันทุบไปแล้วทำลายไปแล้วเพราะฉะนั้นในอรรถกถาจึงถือว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นหลักประกันของการทำรงรักษาพุทธศาสนาใช้ภาษาบาลีว่าศาสนัตถิติยาปริยติปมานังปริยติศาสนาคือการศึกษาพระพุทธศาสนาปมานังคือเป็นประมาณหรือเป็นหลักศาสนัตถิติยาแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาที่ใดมีการรักการศึกษาพระพุทธศาสนาที่นั้นพุทธศาสนายังอยู่ท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดไปปฏิบัติสมาบัติ7 กับท่านอาลาระดาบทได้สมาบัติ7หมดภูมิจึงไปเรียนนะท่านสังเกตคำนะครับไปเรียนสมาบัติที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วปฏิบัติจึงได้สมาบัติที่8อรรถกถาในที่นี้อธิบายว่าการที่โพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือสิทธัตถะไปฟังคำบรรยายว่าปฏิบัติเนวสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างไรเนี่ยถือว่าเป็นปริยัติครับเพราะปริยัติที่ออกจากปากคือการสอนของท่านอุทกดาบทจึงทำให้เกิดการปฏิบัติของพระสิทธัตถะพระสิทธัตถะจึงได้สมาบัติที่8นี่ถ้าเกิดปริยัติคือการสอนของอุทกดาบทไม่มีคือปริยัติ0สมาบัติที่8ก็0ไปด้วยตราบใดที่ยังมีปริยัติศาสนาการเรียนการสอนการเทศการเผยแผ่พุทธศาสนาตราบนั้นปฏิบัติจะฟื้นตราบนั้นปฏิเวทจะกลับมาเหมือนกับปฏิเวทของสิทธัตถะที่ได้สมาบัติที่8เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเทศการเผยแผ่การสอนพุทธศาสนาไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามเป็นประมาณคือเป็นหลักประกันแห่งการดำรงรักษาพุทธศาสนาคนที่จับประเด็นนี้ได้เขาพยายามไม่ให้สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนและถ้าเราหลงกลครับหลงกลเราไม่สอนก็ไม่เป็นไรปริยัติศาสนาจะสูญหายไปจากโรงเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับโดยมติของกระทรวงมติของท่านนายกปริยัติศาสนากลับเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมเหลือแต่คนไปสอนครับเราก็อบรมพระทั่วประเทศนะครับตอนนี้เท่านั้นยังไม่พอเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นกำลังสำคัญในการไปประกาศปริยัติศาสนาแก่ประชาชนแก่ชาวบ้านแก่เด็กนักเรียนที่ไหนก็ตามเป็นการทำรงรักษาพุทธศาสนานี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีการเทศทำไมต้องมีการเผยแผ่เพราะประเทศไทยเป็นปราการด่านสุดท้ายแห่งการทำรงรักษาพุทธศาสนาเคลื่อนไปอย่างที่นี้ก็ไม่มีที่แล้วครับเป็นโฮมเลสแล้วเป็นผู้ศาสนาจะเป็นอนาคาริกนะครับหาบ้านเรือนอยู่ไม่ได้และเขาก็เจาะไปที่ฐานแห่งปริยัติศาสนาคือโรงเรียนครับตอนนี้เราเพิ่งยึดคืนได้แต่ยังไม่มีใครไปสอนที่ยังมีคุณภาพจึงจะต้องอบรมครูสอนศาสนาที่เป็นพระ 3,500 และครูที่เป็นคฤหัสถ์อีก 50,000 คนถามว่าผมมีปัญญาไหมครับไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะตะเวนเทศตะเวนสอนต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายนี่แหละครับไปช่วยกันสอนเด็กไปช่วยกันสอนครูอะไรต่างๆกองทัพทำต้องเคลื่อนแล้วครับมิฉะนั้นนะครับอาการน่าเป็นห่วงแน่นอนฉะนั้นเราจึงมาที่นี่นะครับมาทำสัญญาตกลงร่วมกันว่ามีภารกิจร่วมกันช่วยกันคนละไม้คนละมือประคับประคองทำรงรักษาพุทธศาสนาแต่เทศให้ดีครับถ้าไม่ดีเขาจะเปลี่ยนศาสนาเร็วยิ่งขึ้นครับเทศให้ดีต้องมาวัดประยูนครับนะท่านมาถูกที่แล้วครับเพราะมีภาษิตว่ารับประกันไว้ว่าอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับเต็มแล้วครับมาวัดเรียนที่วัดประยูนครับอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุสมัยก่อนก็คำมันเก่านี่ครับอยากเป็นนักปราชญ์ให้อยู่วัดสามพยาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมบพิตรนะครับนี่แสดงว่าหลักประกันครับมาถูกที่แล้วครับตั้งแต่สมัยพุทธโคสาจารย์จีประวัติเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวให้คนอื่นเล่าบ้างนะครับนะสมัยนี้สโลแกนวัดประยูนเปลี่ยนนะครับวัดรั้วเหล็กนะครับของโบราณนะท่านเห็นไหมรั้วเหล็กแดงๆนี่กำแพงวัดประยูนนี่นะทุบไปข้างในเจอรั้วเหล็กครับมายังไงนี่ผมไม่เล่าแล้วครับมีขวานด้วยครับขวาน 30,000 ปืน3กระบอกปืนใหญ่ครับฝังอยู่ในเขาเต่านะครับตอนฉลองวัดครับปืนใหญ่เนี่ยฝังอยู่ตอนฉลองวัดในปี2378พระวัดประยูนครับท่านมีเทคนิคครับทําไฟพะเนียงจากปืนใหญ่มาตั้งเขาแล้วก็อัดคงจะคว่ำลงแล้วก็เจาะยังไงก็ไม่ทราบให้ควันมันให้ไฟพะเนียงมันพุ่งพูดระเบิดดังสนั่นวันไหวครับไส้ทะลุหมอบรัดเล่จึงต้องมาผ่าตัดให้พระรูปนี้เพราะฉะนั้นประวัติการผ่าตัดนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่วัดประยูนเพราะพระวัดประยูนไม่ธรรมดาจึงโด่งดังมาทุกวันนี้ครับเหมือนกับปืนเสียงปืนระเบิดนั่นแหละครับวัดดังระเบิดเลยครับ ปืน3กระบอกยังอยู่ครับที่เขาเต่าไปดูครับไม่ระเบิดอีกแล้วครับฝังแล้วหอก 300,000 เคยมีครับ 300,000 แต่หลังสงครามโลกมันเหล็กแท้ๆเลยครับตัดเอาไปขายซะเยอะแต่ไม่ใช่พระฮะใครก็ไม่รู้เอาไปปัจจุบันเปลี่ยนฉายาครับวัดประยูรสาวาทนะครับป้ายใหญ่ครับเข้ามาก็เห็นแล้วครับตอนนี้โดนไล่ครับแต่ก่อนอยู่หน้าวัดไล่มาอยู่ข้างในป้ายใหญ่ไม่มีที่จะสถิตใครเตาครับเข้ายากมึนไม่หมดอยู่ที่ไหนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มาจากวงเวียนใหญ่นู่นไปฝั่งพระนครไปฝั่งกรุงเทพมาจากตรงนู้นเอาไปวงเวียนใหญ่แล้วโอ้โหเข้ายากแต่ว่ายังรักษามากนักเทศครับมาถูกที่แล้วครับโม้เลยมาเรียนการเทศที่นี่นะครับแล้วสอนมาแต่รุ่นที่1ครับ2521จำได้ไหมครับยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนนั้นใคร2521ครับนำไหว้พระครับหลวงพ่อจำตัวเองได้ไหมครับผมยังไม่แน่ใจเลยตอนนั้นนำเปิดครับหลวงตาแพรเยไม้เป็นประธานนะครับผมเป็นเลขานุการครับผมยังจำตัวเองไม่ได้นะครับตอนนั้นเชิญคุณสมัครสุนทรเวชนะครับนี่ครับองค์การเผยแผ่วัดประยูรสาวาทในโครงการฝึกอบรมนักเผยแผ่รุ่นแรกปี2021พูดเรื่องพระสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีอดีตมั้งนี่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ผมกำลังนำวิทยากรอยู่นี่ครับสมัครครับเคเซเคครับปี2521รุ่นที่1ครับหาภาพเจ้าคุณวิจิตรไม่เจอครับเลยไม่มาแสดงขอโทษนะมีแต่ภาพผมครับ เพราะว่าท่านอาทิตย์ลำเอียงครับหาได้แค่นี้ครับก่อนนี้รุ่นที่1ครับแล้วรุ่นที่2ที่3ที่4ก็หาภาพไม่ทันนะครับเวลาจำกัดผมมารุ่นที่5ครับปี2140บังเอิญมีอยู่แค่ภาพนี้นี่มีสพสอยู่ด้วยครับนี่240นี่หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวรดมท่านรับมาตอนนั้นเรื่องจรรยานักเทศตอนหลังตอนเย็นๆท่านจะไม่ค่อยรับนะครับแต่เราบันทึกเทปบรรยายเราถอดเราเอามาเป็นตำราอยู่ในวิชาการเทศนาท่านมาให้ในรุ่นที่5ปี240นะครับนี่ก็หน้าคุ้นๆครับนั่งสักใกล้เลยครับแล้วก็เป็นภาพเก่าๆนะย้อนยุคดูนี่ครับป้ายพระธรรมรดมยังอยู่เนี่ยผมกำลังคงแนะนำนี่นะครับดูไม่เคยเปลี่ยนนะทั้งสององค์นะฮะ เราแต่นั้นจะคุณพระเดชพระคุณท่านคุณธรรมรดมจะมาบรรยายเรื่องไงครับป้ายเก่าสังเกตอยู่อย่างนะครับนี่ในแบบครับตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยนะครับเราจะมีภาคปฏิบัติก่อนจะให้ท่านปฏิบัติเราจะมีสาธิตครับนี่ครับนี่ที่นั่งเนี่ยจะขึ้นธรรมะยังไงอะไรไงนี่ครับในแบบกิตติมศักดิ์ครับเอามาแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ครับตอนนั้นนี่คือท่านในแบบของเราคงจะทำอะไรเก้งก้างนะครับโฮลอกกันอยู่นี่เนี่ยปีรุ่นที่6ครับปี241ครับที่ผมเอาภาพนี้เพราะมันมีพ.ศ.ครับชัดเจนในปีนี้ครับหลวงเตี่ยมาปี241นะครับปี246ก็อาจจะมาอีกครับตอนขากลับออกไปเจอหลวงเตี่ยผมรำลึกถึงท่านก็เอาภาพนี้มาให้ดูนี่ท่านเจ้าคุณโสพลกำลังรายงานอะไรท่านอยู่นะครับคิดถึงหลวงเตี่ยเหมือนกัน2541ครับหลวงเตี่ยก็มาเป็นวิทยากรนะท่านจะนิมนต์ไหมครับปีนี้ครับเอาไปบรรยายส่วนตัวกันละกันนะครับนะครับหลวงเตี่ยรุ่นที่7ครับ242ความจริงเจ้าพระคุณสมเด็จมาแต่รุ่นไหนผมก็จำไม่ได้บังเอิญได้รุ่นนี้มามอบวุฒิบัตรครับรุ่นนี้รุ่นที่7เห็นตัวหนังสือนะครับจึงเอามาแสดงนี่อาจารย์สุรวงศ์ครับป้ายบอกว่าสุรวงศ์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะฮะเปลี่ยนไปอะไรอยู่พักหนึ่งแล้วมันไม่ติดตลาดนะฮะฮะสุขทิศตอนนั้นยังเป็นสุรวงศ์แล้วเป็นสุขทิศ ปีนี้กลับมาเป็นสุรวงศ์อีกครับรุ่นท่านนี่นะรุ่นหน้าจะเป็นสุกทิพย์เหมือนเดิมใส่แว่นนะครับที่ผมเอาผ้านี่มาเพราะมันมีตัวหนังสือรุ่นที่8นะครับนะครับสังเกตไหมเราเปิดก็ประมาณ24กรกฎาคมไล่ๆกันเนี่ยวันพระแรกอย่างนี้ครับรุ่นที่8สมัยนั้นเทคโนโลยีเราใช้โอเฮดครับเห็นไหมท่านดูตรงนี้ใช้ตั้งแต่รุ่นแรกมาเนี่ยเราใช้เครื่องฉายโอเวอร์เฮดเครื่องฉายแผ่นใสนะครับมีรุ่นนี้ครับท่านคอมพิวเตอร์พาวเวอร์พอยต์มันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างนะครับรุ่นหน้าอาจจะยิ่งกว่านี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีที่เราใช้บรรยายประกอบนะครับนะครับเราใช้เครื่องฉายแผ่นใสนี่เนี่ยเครื่องบอกชัดเจนนะครับก็นี่รุ่นที่8ครับที่จริงใช้มาก่อนรุ่นนี้อีกครับแต่ว่าให้ดูว่าอดีตเรายังไงรุ่นนี้ครับมีผลผลิตมาเป็นเล่มครับนี่ครับเล่มนี้ครับในปี243เราพิมพ์วิชาการเทศนาของรวบรวมคำบรรยายทั้งหมดถอดเทปมาแก้ไขปรับปรุงเป็นเล่มใหญ่ครับพิมพ์ครั้งแรกในปี243หนังสือเล่มนี้ครับผมเรียนถวายอย่างนี้พิมพ์หลายครั้งหลายหนคณะสงฆ์ก็เอาไปพิมพ์และเป็นหลักสูตรอบรมนักเทศของทุกจังหวัดที่เรามีมติมหาเถรสมาคมนะครับให้มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยท่านนายกชวนเนี่ยให้จัดอบรมนักเทศทั่วประเทศตามมติมหาเถรสมาคมแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมาทำหลักสูตรหลักสูตรเหมือนของวัดประยูรนี่แหละครับเพราะผมเป็นคนไปทำครับท่านเจ้าคุณพรหมมุนีเป็นประธานท่านก็ถามว่าอ้าวคนที่มีประสบการณ์ในคณะกรรมการนั้นมี5รูปครับมีผมคนเดียวที่จัดอบรมนักเทศเพราะฉะนั้นเขายกร่างตุ๊กตามาผมวิจารณ์แหลกเหลวถ้าไม่เหมือนของวัดประยูรตกหมดเลยครับในสุดได้ของวัดประยูรครับเป็นหลักสูตรเพราะว่าทดสอบปฏิบัติมา8รุ่นแล้วไม่ดีไม่อยู่ขนาดนี้พอเป็นหลักสูตรของวัดประยูรขึ้นมานะครับเขาก็ให้วัดประยูรเนี่ยเป็นศูนย์การฝึกอบรมนักเทศของกรุงเทพมหานครให้เงินอุดหนุนมานะครับให้เงินอุดหนุนมาจัดอบรมจังหวัดอื่นๆได้ 30,000 บาททุกจังหวัดเนี่ยนะครับวัดประยูรคงจะทำมานานเขาเห็นใจให้ 300,000 ครับหลวงพ่อปีนี้ยังได้อยู่ปีหน้าพูดไว้เขาจะได้ให้ต่อท่านช่วยพูดนะให้เยอะกว่านี้นะ เป็นเท่าไหร่ละปีหน้าจะให้เพิ่มนั่นมาดูผลงานเข้าตากรรมการเนาะใช่ไหมนั่นผู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพุทธมาอยู่ที่นี่แล้วรับปากแล้วจะให้เยอะกว่านี้แสดงว่าเรามาทำจริงนะไม่ใช่สูเอียกันจัดครั้งเดียวใช้เงินเรียบนะใช่ไหมแล้วท่านไม่มาก็เป็นไรครับเงินอยู่กับเราครับ ยังไงได้เงินมาแล้วไปมาก็สบายทั้งพ่อทหารเลยครับเนี่ยประธานรองประธาน แต่ถ้ามาแล้วผมจะบริการพวกท่านเนี่ยอุตส่าห์ทำ PowerPoint พิมพ์หนังสือแจกรุ่นนี้เราจะแจกท่านทั้งหมดนะครับเล่มนี้นะครับไม่รู้พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วสำนักพุทธเป็นเจ้าภาพพิมพ์อีกเช่นเดียวกันครับตอนนี้กำลังโทรศัพท์ให้รีบทำให้เสร็จเพราะฉะนั้นวิชาการเทศนานะอย่าขาดนะครับขาดแล้วหมดครับมาทุกครั้งเราไม่รู้ว่าจะแจกครั้งไหนครับนะใครมาแล้วเราจะแจกครับรูปและเล่มและเล่มเป็นวิชาการเทศนาเล่มนี้ครับปรากฏว่าที่อบรมนักเทศเนี่ยครับทุกจังหวัดต้องเอาทีมวัดประยูรไปเป็นพี่เลี้ยงท่านเจ้าคุณโสพลตอนแรกเราไปเป็นทีมก่อนครับวัดที่วัดราชโอรสใช่ไหมครับไปกันช่วยกันตอนหลังวิทยากรไม่พอครับหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลไปวัดปีนี้เจ้าคุณพระเวทคุณเจ้าคุณโสพลธรรมทีไปวัดราชโอรสเจ้าคุณวิจิตรไปวัดท่าตอนภาคเหนือผมกับท่านเจ้าครูประหลัดอะไรวันลบไปอยู่ภาคกลางที่อยุธยานะคือเป็นหนแล้วครับตอนนี้อบรมเป็นหนไปกระจายกันไปที่บอกว่าไปอย่าไปทางเดียวกันหลายรูปเนี่ยจริงเลยครับวิทยากรไม่พอครับแยกกันครับเลยไม่ค่อยมีเวลาทำวัดครับหลวงพ่อเพราะไปคนละที่หมายถึงจะคุณพิจิตรนะครับรุ่นที่9ดีกว่าครับหลวงพ่อนะ244อย่างนี้มนต์เจ้าพระคุณสำเร็จมาในรุ่นที่9ครับ244นี่อันนี้นี่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับ ในทีมรุ่นนี้ครับมาเทศคู่เหรอครับใครครับนี่หลวงเตียนี่หลวงพ่อวัดดาวดึงครับตอนนี้ไปเทศคู่กันอีกแล้วครับพวกไหนไปเถียงกันอยู่ด้วยเลยโยมบาลปวดหัวเลยเทศไม่หยุดเนี่ยครับเป็นภาพเป็นประวัติศาสตร์หลวงพ่อครับเก็บเอาไว้นะเทศหลวงเตียกับหลวงพ่อวัดดาวดึงเนี่ยเทศกันที่นี่นะครับรุ่นที่ว่าเนี่ยแล้วก็เป็นนักเทศเรียกว่ามาสอนแม่ไม้นักเทศให้พวกเราเทศกันจริงๆเลยครับสองธรรมาสให้ดูแล้วเราก็ทุกรุ่นนะครับจะท่านต้องฝึกขึ้นฝึกเทศแบบนี้นะครับในรุ่นที่9เราเอาตัวอย่างมาว่ามือใหม่หัดขับเป็นยังไงครับขึ้นเทศอย่างนี้ทุกท่านต้องเราก็ต้องให้ฝึกขึ้นมาฝึกนักเทศจริงเลยครับทุกรุ่นจะเทศอย่างนี้ผมเอาภาพมาให้ดูแค่นี้อันนี้รุ่นที่10ครับปีที่แล้วครับ245นี่เลขชัดเจนนะครับเราเปิดปฐมนิเทศวันที่1สิงหาคมที่นี่ตรงนี้นะครับหลวงพ่อก็นั่งข้างบนอย่างปีนี้แล้วก็ผมกำลังกล่าวปฐมเทศปีที่แล้วนี่ไม่มี PowerPoint เห็นไหมครับสู้รุ่นท่านไม่ได้นะครับมีภาพให้ดูปีหน้ามาใหม่นะครับจะดีกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็นี่ครับในวันปฐมนิเทศรู้สึกจะพรมเดิมนะครับเนี่ยสีเหมือนเดิมหาใหม่ๆกว่านี้ไม่ได้นะครับก็แล้วก็เต็มเหมือนเดิมนะครับรุ่นที่แล้วและที่สำคัญครับนี่ครับพระเอกครับเทศมหาชาติครับหาภาพอื่นไม่ได้จริงผมก็ถามท่านเจ้าคุณทำไมเขาไม่มีภาพดีกว่านี้นะครับยังกับนางตานีเทศมหาชาติก็กล้วยต้นกล้วยเต็มหมดเทศคู่กับท่านมหาชุมพลใช่ไหมครับนี่ครับนี่ยืนยันว่าปีนี้ก็มาอีกครับแล้วได้กันเทศเยอะนั้นจากพระที่มาอบรมใช่ไหมฮะปีนี้คงไม่น้อยกว่ากันนะครับเตรียมมติกันเทศและจะแหล่เยี่ยมเลยครับปีที่แล้วได้ตั้ง 30,000 นะปีนี้ต้อง 50,000 ขึ้นนะครับ มติกันเทศกันนะครับท่านจะคุณท่านจะเอามาอุปถัมภ์โครงการนี่แหละพิมพ์หนังสือแจกบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือเทศมหาชาติเจ้าประคุณสมเด็จมามอบวุฒิบัตรครับหลวงพ่อกำลังกล่าวต้อนรับไม่รู้พูดถูกใจอะไรกันยิ้มใหญ่เลยครับ ยิ้มเหมือนกันครับผมก็รายงานว่าสถานการณ์ปกติท่านก็ใช้ได้คงยังอยู่นะแล้วโครงการนี้ปีนี้ก็จะมาให้อีกนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันปัจฉิมนิเทศ29ตุลาคมท่านเจ้าคุณสมเด็จจะมามอบวุฒิบัตรท่านต้องเรียนกี่ครั้งขาดไม่ได้นะครับจึงจะมีสิทธิ์เดี๋ยวปลายเลขาจะมาแถลงสำหรับวันนี้นะครับผมเพียงกล่าวต้อนรับแล้วก็ปลุกใจท่านขาดไม่ได้นะครับวิชาสำคัญสำหรับผมพบกันนะครับในเนื้อหาที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับนักเทศวันที่28กรกฎาคมคือครั้งต่อไปเรื่องหลักการและวิธีการเทศครับในวันที่28ท่านจะเทศยังไงมีหลักการอย่างไรอย่าขาดนะครับผมจะมี PowerPoint นำเสนอให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายอย่างวันนี้ครับวันนี้ผมขอกล่าวต้อนรับและก็ปลุกใจพวกท่านให้ขาดไม่ได้ต้องมาฝึกอบรมกับพวกเราจนจบหลักสูตรจึงจะได้วุฒิบัตรดังที่นำเสนอต่อที่ประชุมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ